بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا 奉至仁至慈的安拉之名，以山岳盟誓，以天经之书写于展开的皮质者盟誓，以众天神朝觐的天房盟誓，以被升起的苍穹盟誓。 以汪洋的大海盟誓，你的主的刑罚，却是要实现的，是任何人不能抵抗的，在天体震动、山岳逝去之日。فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون 在那日，伤灾否认真理的人们，既以妄言消遣的人们，他们将被投入火狱，这就是你们生前所否认的火刑。这是魔术呢，还是你们看不见呢？你们进火狱去吧。 你们忍受其中的刑罚与否，随你们的方便，那对于你们是一样的，你们只受自己行为的报酬。<音> كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين 敬畏的人们必定在乐园和恩泽中，他们因主的赏赐而快乐，他们的主 使他们得免于烈火的刑罚，你们因自己的行为而愉快地吃喝吧。他们靠在分裂成行的床上，我将以白皙的、美目的女子做他们的伴侣。 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم 自己信教，子孙也跟着信教者，我将使他们的子孙与他们同级，我不减少他们的善功一丝毫，每人应对自己的行为负责，我将以他们 所嗜好的水果和肉食供给他们，他们在乐园中护地隐卑，他们不因之而出恶言，也不因之而犯罪恶。 ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم 他们的同仆轮流着服侍他们，那些童仆好像藏在蚌壳里的珍珠一样，于是他们大家走向前来互相谈论。他们将说，以前我们为自己的家属却是战战兢兢的，但安拉已施恩于我们，并使我们得免于毒蜂的刑罚。以前我们却是常常祈祷他的，他却是仁爱的，却是至慈的。 قل تربصوا فإني معكم من المتربصين 你应当教诲众人，因为借你的主的恩典，你不是一个占卜者，也不是一个疯人，不然他们说他是一个诗人，我们等待他遭逢厄运。你说你们等待吧，我却是与你们一同等待的。 أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 难道他们的理智命令他们说这句话吗？不然，他们是放荡的民众。难道他们说他曾捏造他吗？不然，其实是他们不归信。叫他们做出像这样的文辞来，如果他们是说实话的。 أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون 是他们从无到有被创造出来呢？还是他们自己就是创造者呢？难道他们曾创造天地吗？不然，是他们不确信安拉，是你的主的库藏归他们掌握呢？还是他们是那些库藏的监督呢？难道他们有一架天梯可以登上去倾听吗？叫他们中的倾听者拿出一个明证来吧。难道安拉有女儿？你们有儿子吗？难道你向他们索取报酬，故他们为纳税而担负太重？难道他们能知优学，故能将它记录下来？难道他们欲用计谋吗？不信教者， 将自重其迹。 أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم 难道除安拉外他们还有别的神灵吗安拉是超乎他们所用以配他的如果他们看见天掉下来一块他们将说这是成堆的云彩你任随他们吧直到他们遭遇自己被震死的日子在那日他们的计谋对于他们毫无裨益他们也不受援助不义的人们在那日之前必定要受一种刑罚但他们大半不知道你应当忍受你的主的判决因为你却是在我的亲眼眷顾之下的你起来的时候应当赞颂你的主在夜间和在星宿没落后你应当赞颂他